الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر چل رہی تھی اور اس کی آٹھویں آیت تک ہم پہنچے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فقراء مہاجرین کا تذکرہ فرمایا تھا اور آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب کوئی مقام دار الحرب کہلاتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں مسلمان کو اپنی کسی بھی قسم کی مذہبی آزادی حاصل نہ ہو، نہ وہ اعلانیہ نماز پڑھ سکتا ہو، نہ وہ اذان دے سکتا ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ کرنے لگے تو اسے شدید مخالفت، اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے اور وہ اس خوف کی وجہ سے اعلانیہ عبادت سے باز رہے، اسے دار الحرب کہا جاتا ہے. جیسے ہجرت مکہ سے قبل مکے کی صورت حال تھی، یہ کفار قریش مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور جس سے اظہار اسلام محسوس ہو جاتا تھا اس کے لیے دائرہ زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. لہذا دار الحرب وہی کہلائے گا کہ جہاں کسی قسم کی مذہبی آزادی نہ ہو، اور اگر کہیں پر مذہبی آزادی مکمل طور پر ہے یا بعض چیزوں پہ پابندی کی کوشش کی جاتی ہے، بعض چیزیں بالکل اعلانیہ طور پہ انسان کر سکتا ہے، تو پھر وہ دار الاسلام ہی کہلاتا ہے، اسے دار الحرب نہیں کہتے ہیں. چنانچہ یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب مسلمان دار الحرب سے ہجرت کر جائے اور اس کے مال پر کفار غالب آ جائیں تو وہ مال مسلمان کی ملک سے نکل کر کافر کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہجرت مکہ والا واقعہ ہے کہ جب مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے باہر نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فقراء قرار دیا، اور فقیر وہی ہوتا ہے، شرع فقیر اسی کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر بھی مال موجود نہ ہو. حالانکہ بہت سے ایسے صحابہ تھے جو جب وہاں سے ہجرت کر کے گئے تو ان کے پاس کثیر مال تھا لیکن وہ مکے میں رہ گیا تھا، لہذا جب وہ وہاں سے نکلے تو اللہ نے ان کو فقراء فرمایا، جس سے فقہاء اسلام نے یہ استدلال کیا کہ یقیناً وہ مال ان کے ملک سے نکل گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو فقراء فرمایا. اور جب مسلمانوں کی ملک سے مال نکل گیا تو شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ وہ مال کسی کی ملک میں بھی نہ ہو اور ایسی وہ ضائع ہو جائے، لہٰذا کفار کے غلبے کو تسلیم کیا گیا. لہٰذا اس کا پھر ثبوت اس طرح مزید حاصل ہو گیا کہ جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فتح مکہ کی سعادت حاصل کی تو مکے کے اندر جو ان کے پہلے اموال تھے وہ ان کو واپس نہیں دلوائے گئے، بلکہ جس کافر کے پاس تھا وہ اسی کے پاس رہا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو ایسا نہیں تھا کہ جن جن صحابہ کا ہجرت سے پہلے جو جو چیزیں تھیں اسے پہچان پہچان کے پہلے ان صحابیوں کے حوالے کی گئی ہو، بلکہ وہ مال انہی کے پاس رہا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان دار الحرب سے ہجرت کر جائے اور اس کے مال پر کفار غالب آ جائیں تو وہ مال مسلمان کی ملک سے نکل کر کافر کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ کافر اس پر غالب آئیں. اب مثال کے طور پر کوئی دار الحرب سے ہجرت کر کے گیا لیکن جانے سے پہلے اس نے مثال کے طور پہ ایک جنگل میں مال چھپا دیا، اپنا دفن کر دیا، اب وہ فاتح کی حیثیت سے واپس آئے اور اب وہ دار الحرب نہیں رہا، دار الاسلام بن گیا. اب اس نے جا کر وہاں سے اپنا مال نکالا تو وہ اسی کی ملک کہلائے گا. اب ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مال آپ کی ملک سے نکل چکا تھا اور یہ دار بیت المال میں داخل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پر کافر غالب نہیں آیا، لہذا وہ مسلمان کی ملک میں باقی تصور کیا جائے گا. ہاں، جس مال کو مسلمان چھوڑ کر گیا اور کافر اس پر غالب آ گیا، جس کو استعلاء کا نام دیا جاتا ہے، استعلاء کافر، کافر کا غالب آ جانا، تو پھر وہ مال مسلمان کی ملک سے باہر نکلے گا. تو یہ دوبارہ ہم آیت پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، اور ان فقراء کے لیے جو ہجرت کرنے والے ہیں، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اس حال میں کہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ و رسولہ، اور مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی یعنی دین کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, وہی سچے ہیں یعنی اپنے ایمان میں, اپنے اخلاص کے معاملے میں, اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے میں بالکل سچے لوگ ہیں. تو یہ مدح فرمائی گئی کہ ان صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دیں, اپنا چلتا ہوا کاروبار, اپنا گھر بار, اپنی زمینیں, اپنی جائیداد چھوڑ کر, پھر رشتہ داروں کو چھوڑ کر, جن گلیوں میں بچپن گزرا ہو, جوانی گزری ہو, انہیں چھوڑ کر ایک اجنبی مقام پہ چلا جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اتنی روحانی قربانی دی, کیونکہ یہ اپنے نفس پر ایک سخت جبر تھا, انتہائی روحانی اذیت کو برداشت کرنا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات بھی بلند فرمائے. وہ صحابہ کے جو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے, ان کے درجات دیگر صحابہ کرام سے بلند و بالا تصور کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی بھی آگے مدح فرمائی, اور ان صحابہ کی بھی کہ جو مدینہ منورہ میں موجود تھے. وہ بعض تو ایسے تھے کہ جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ ہجرت کر کے گئے, پھر وہاں سے مدینہ منورہ آ گئے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ منورہ سے آ کر نبی کریم کے پاس بیعت کر کے واپس گئے تھے, اور وہاں پہ پھر اسلام عام کیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے دو مسجدوں کی بنیاد رکھ دی تھی. تو وہ انصاری صحابہ کہلاتے ہیں, اور جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کثیر مہاجر صحابہ بھی وہاں پر آئے, تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کے طور پر قیامت تک کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیں تو مکمل طور پر آپ ہمیں گائیڈ لائن فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہٰذا آپ چونکہ ایک حاکم اسلام تھے, مہاجر صحابہ کرام اپنا مال و متاع چھوڑ کر وہاں پر آ رہے تھے, تو یقین سی بات تھی کہ معاشی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا, اور وہاں جا کر نبی کریم نے جو قدم اٹھایا اس نے قیامت تک کے لیے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اگر معاشی مسئلے پر توجہ کی جائے تو یہ کوئی دین سے ہٹ کر بات نہیں ہے. جیسے بعض لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے بولتے ہیں تو دنیا داری میں لگا ہوا ہے, ایسا نہیں. اگر وہ عین اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے, اپنے گھر والوں کو دست سوال دراز کرنے سے بچانے کے لیے, غریبوں کی, پڑوسیوں کے, رشتہ داروں کی امداد کے قصد و ارادے سے اچھا کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, تو اس کی تمام کوشش اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی شمار ہوگی, اور دین اس سے بالکل منع نہیں کرتا ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار, نوکری, ماں باپ, رشتہ دار سب چھوڑ کر اور مسجدیں سنبھال لیں اور باقی پھر کسی کا حق پورا نہ کریں, اور جو آپ کو روکنے کی کوشش کرے اس کو بے عزت کرتے رہیں اور اسے جہنمی قرار دیتے رہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہونے کی وعیدیں سناتے رہیں, یہ غلط چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو یقینی سے بات ہے کہ آپ نفسیات کو سب سے بہترین سمجھنے والے تھے. اگر مہاجر صحابہ کو وہاں پہ سہارا فوری طور پہ نہ دیا جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ جو نئے نئے اسلام لائے تھے, جن میں ابھی اتنی باطنی لحاظ سے پختگی نہیں آئی تھی, ان کے قلب میں وساوس کا پیدا ہونا بہت معمولی سی بات تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ حکمت اختیار فرمائی کہ آپ نے وہاں پر مواخات, جس کو بھائی چارہ کہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنا دینا, یہ آپ نے وہاں پہ اختیار فرمایا. لہٰذا آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا لے اور اپنا آدھا مال اس کے حوالے کر دے. لہٰذا ایسی ہوا, کسی کے پاس اگر دو باغ تھے اور ایک مہاجر صحابی کو ان کا بھائی بنایا گیا تو انہوں نے ایک باغ ان کو دے دیا. حتیٰ کہ یہاں تک مثال ملتی ہے کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھیں اور اس ٹائم چونکہ پردے کا اتنا حکم اور سختی نہیں تھی, تو انہوں نے وہ دونوں بیویاں ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں ایک کو آپ لے لیں, میں اس کو طلاق دے دوں گا اور دوسری میں اپنے پاس رکھتا ہوں. لیکن قربان جائیے مہاجر صحابہ کرام پر بھی کہ جو واقعی کاروباری صلاحیت رکھتے تھے، کیونکہ یہ لوگ تجارت میں بہت ماہر تھے، اور انصاری صحابہ جو تھے یہ زراعت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، اکثر کا معاملہ یہی تھا۔ تو مہاجر صحابہ نے بہت سے ایسی مثالیں بھی ملتی، انہوں نے کہا کہ بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمیں بازار کا پتہ بتا دیں کہ بازار کہاں ہے، اور وہاں جا کے پھر انہوں نے تجارت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے معاشی لحاظ سے آسودہ ہو گئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن جن کو اس طریقے سے نبی کریم نے بھائی بنا دیا تھا، انہیں وقتی طور پہ سہارا مل گیا، اور شیطان کسی بھی لحاظ سے کامیاب نہ ہو سکا، اور ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو یہ اب آگے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا تھا، یعنی اس شہر میں گھر بنا لیا تھا اور ایمان پہلے سے وہ حاصل کر چکے تھے، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اور یہ انصاری صحابہ جو پہلے ہی مدینہ میں اپنا گھر بنا چکے تھے، یہ اپنے قلوب میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجر صحابہ کو دے دیا گیا۔ دیکھیں کتنی نفیس اللہ تعالیٰ نے ان کی قلب کی منظر کشی فرمائی، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان مہاجر صحابہ کو دیا گیا، یہ انصاری صحابہ اس کے بارے میں بالکل طمع نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بامر مجبوری دیا گیا کہ یار کیا کریں، ہم نبی کریم فرما رہے ہیں تو دینا ہی پڑے گا، لیکن مال کی محبت بھی رہے، کھچاؤ بھی رہے، پچھتائے آدمی، افسوس کا اظہار کرے، دل میں کوئی شکوہ بیدار ہو، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ نے اس کی گواہی دی کہ وہ ایسے تھے انصاری صحابہ کہ جب مہاجر صحابہ کو ان سے مال دلوایا گیا تو یہ اپنے قلوب میں اس مال کی بالکل حاجت، بالکل طمع، بالکل لالچ نہیں پاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی ان صحابہ کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود شدید محتاجی ہو۔ قربان جائیے کتنی نفیس بات ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے حجرے میں کسی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کریں کچھ کھانے کو ہے، تو پتہ چلا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ مہمان کو اپنے گھر لے گئے، وہاں جا کے بٹھایا اور زوجہ سے پوچھا گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے، تو زوجہ نے کہا بالکل تھوڑا سا کھانا ہے جو آپ کے لیے، میرے لیے اور بچوں کے لیے ہی پورا ہو سکتا ہے، وہ بڑی مشکل سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، بچوں کو تو بہلا کر سلا دو اور کھانا وغیرہ تیار کر کے لاؤ، اور جس وقت تم سامنے رکھ دو اس وقت کسی ہیلے سے چراغ کو بجھا دینا۔ تو ہم کہیں گے چراغ بجھ گیا، اور پھر ہم خالی ویسے ہی ہاتھ چلاتے رہیں گے اور منہ سے آواز نکالتے رہیں گے، مہمان یہ سمجھے گا کہ وہ ہمارے ساتھ کھا رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، ہم خالی زبان منہ چلاتے رہیں گے، اس طرح مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اور ہم انشاءاللہ صبر کریں گے۔ اب وہ ازواج بھی اتنی اچھی ہوا کرتی تھیں کہ انہوں نے ایسے موقع پر شوہر کو ٹینشن میں مبتلا نہیں کیا۔ آج کل کی شاید کوئی بہن ہوتی تو انہیں پہ چڑھ جاتی ہیں کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو تمہیں مہمان کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور شور مچا دیتی ہیں تاکہ مہمان بھی سن لیتا کہ گھر میں کیا فتنہ فساد ہو رہا ہے۔ لیکن وہ صحابیہ تھیں، اور ہماری بہنوں کو اس قسم کے واقعات سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ جب شوہر کسی نیکی کے راستے پہ چلے تو زوجہ کو چاہیے کہ تعاون کر کے اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان کرے، نہ یہ کہ شوہر کو ٹینشن میں مبتلا کر کے اور تانے دے کر اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرے معاذ اللہ کہ تم نے دین کی راہ پہ چل کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے کہ شوہر مایوس ہو کر دین کی راہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو یقیناً اس کا وبال اس بہن پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے بڑی توجہ کرنی چاہیے، اور اس سے وہ بہنیں بھی درس حاصل کریں کہ اگر شوہر بالفرض داڑھی کی طرف مائل ہونے لگیں یا نمازوں کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ بہنیں ایک آہنی دیوار بن کے راہ میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ تمہیں یا تو مجھے اختیار کرنا ہوگا یا سنت رسول کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا مد مقابل بنا کے کھڑا کر دیتی ہیں اور ضد کرتی ہیں، جس کی بنا پہ بعض اوقات شوہر حضرات زوجہ کی بات مان لیتے ہیں اور ان دینی پابندیوں سے منہ موڑ دیتے ہیں کہ جن دینی پابندیوں کو ان پہ واجب یا کم از کم سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اور اس قسم کے واقعات سے بہنوں کو درس ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلایا اور وہی تمام معاملہ کیا جیسے شوہر نے کہا تھا، اور یہ دونوں بھوکے سو گئے اور مہمان پیٹ بھر کر سویا۔ صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور اشارہ کر دیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی کہ رات کو جو تم نے مہمان نوازی کی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آئی ہے۔ تب یہ آیت یہ نازل ہوئی تھی جس میں یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود شدید محتاجی ہو۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہیں۔ نفس کے لالچ سے بچانے کا مطلب کنجوسی میں مبتلا ہونا، کہ جب نفس کو چیزوں کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے تو نفس مشورہ دیتا ہے کہ اس چیز کو اپنے سے جدا مت کرو، اور انسان اس نفس کی لالچ میں مبتلا ہو کر اس چیز کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہے، مسلمان بھائی کی حاجت میں استعمال نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بخل کی وجہ سے دوسرا مسلمان بھائی فائدے حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے، اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کا جو حق اللہ تبارک و تعالی نے اس مالدار شخص کے مال میں وابستہ فرمایا تھا یا مال پر مقرر کیا تھا، وہ حق اس تک نہیں پہنچتا ہے، اور اس طرح حق روکنے والا قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کامیابی کا راستہ طے کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی نفس کے لالچ میں گرفتار ہیں، ہم پڑوسیوں سے چیزیں روک لیتے ہیں، رشتہ داروں سے چیزیں روک لیتے ہیں، غریب دوستوں سے چیزیں روک لیتے ہیں، باوجود یہ کہ زائد چیز ہوتی ہے لیکن کسی کو نہیں دیتے ہیں، اتنا بخل غالب آ جاتا ہے، یا دیتے ہیں تو صرف اسی کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتا ہے، ورنہ جو ہمیں جس کے بارے میں امید ہو کہ نہیں دے گا اس کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو محلے میں انہی گھروں میں جائے گی کہ جن گھروں سے ہمارے گھر میں آئی تھی، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اسی طرح جن رشتہ داروں نے ہمیں شادی بیاہ میں بلایا، جنہوں نے ہمارے بچوں کو تحفے تحائف دیے، انہی کو بلایا جاتا ہے، انہی کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، غریبوں کو بھول جایا جاتا ہے۔ یہ غلط معاملہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ جو آئے ان کے بعد، یعنی مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد جو آئے، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو شامل ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا غفر لنا، اے ہمارے رب مغفرت فرما دے ہماری، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان بھائیوں کی وہ جو سبقت لے گئے ہم سے ایمان کے ساتھ، یعنی ہم سے پہلے جو صاحب ایمان ہوئے ان کی بھی بخشش فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ بنا تو ہمارے قلوب میں کوئی کینہ، للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔